Bueno, esta música sírvenos para poder recibir a otro grande da nosa literatura galega. Un escritor que, ademais, temos que felicitarlo por un libriño extraordinario que vai a ter moitísimo éxito, que xa o está atendo, temos entendido. Chámase, ou el escribe co nome de Josiño Araújo Pérez. Moi boas tardes, José. Hola, boas tardes, como estades? Moitas gracias por atendernos. Discúlpame, digo xo públicamente, porque es outra semana, a semana pasada, non sei o que pasou na parrilla que traspasouse a posibilidade de poder falar contigo, e eu estaba comprometido precisamente para chamarte e non o fixemos. Discúlpame. Bueno, non pasa nada, non pasa nada. Bueno, eu comecei falando de que ti eres un escritor que vas a ter moitísimo éxito, non somente porque conectamos contigo, sino porque ese traballo que acabamos de ver, que nos recomendou un amigo noso que non sei se coñeces, Luis Losada de Pontevedra, titúlase Memorias dun ex galego, e ten moitísimo que ver con o noso idioma, non? Sí, efectivamente, é unha novela que se publicou hai uns meses, 4 ou 5 meses, na editorial Laio Vento. Un libro que o seu protagonista principal é Anxo. É unha biografía de odio, é a súa biografía dunha persoa que nace sentindo odio cara a súa familia, aos seus veciños, ao seu pobo mariñeiro, a súa vila, en contra Galicia, odiando ser pobre. Entón, realmente, é unha biografía de auto-odio. Sí, algo que os galegos de hai un tempo tiñamos moito, non? Ese auto-odio ao noso propio idioma, yo non sei propio, é que son da aldea, é que non teño, non falo ben, sí, o galego, é que, é dicir, e medo tamén a medo e odio, sí, efectivamente. Non sabemos a quen. Conxuntábase esa cousa, non? Esa novela picaresca, non? Tamén. Sí, efectivamente, o tema principal, o auto-odio, que hai tempo estaba máis presente, pero agora tamén, que máis que menos dá a sensación de que os galegos nacemos con ese auto-odio en menor ou maior nivel, pero sí, aí está. Pero, ademais dese tema de outros moitos de trasfondo, sí que o humor é o que predomina. É unha novela, pues, eu creo que liseira, fácil de ler, con bastante humor negro a veces, pero sí, ahí, bueno, está, e picaresca, efectivamente, tamén. Humor negro, pero que ten moitísimo que ver con esa idiosincrasia, non sei que, non sei, a retranca, non? Sí, por suposto, predomina retranca, efectivamente. Bueno, pois, nosos parabéns e felicitacións, porque digo eu que ten que ter un moitísimo éxito por o feito de que dá a coñecer algo que moitísimos galegos sinten. Eso vai asociado tamén a unha certa incultura tamén, non? Algo que ten que ver coa nosa propia formación, que algúns non se forman ben e non aprecian precisamente o bo que somos, non? Sí, él nace con ese sentimento, é un pouco caricaturesco, ¿no? Que él plasma ou representa esa idea, que sí que vai un pouco coa formación, pero o que dicía un pouco, o que quero representar tamén, que hai veces que, como estás instalado na sociedade en xeral, se parece que nacemos con iso, ¿no? Que non estamos orgullosos ou non... Bueno, eso, que parece que é un pouco de vergoña, ás veces, dicir, bueno, sí, bueno, eu son galego, eu non... Eso, vamos, que sempre non chuleamos do noso, non presumimos do noso, cando hai moito que presumir, non digo que seamos os mellores, pero sí que tampouco hai que ir por aí como se fueron permiso. Chorando por un camiño. Claro. Bueno, a verdade é que, vamos, nos desexamos chete moitísimo éxito nese traballo que estás a hacer, pero está tendo certa repercusión. E nos, pois, fixémonos eco dela por feito de que, bueno, pois non sei se en Cataluña terás máis ou menos adictos, pero, bueno, queríamos falar de ti, e que os nosos ointes superan que José Araújo Pérez é un dos escritores galegos que paga apenas que lelo, pues, ¿no? Eu agradezo moitísimo, a verdade é que sí que polo que me transmite a editorial está tendo bastante éxito, e ademais, bueno, encantado de falar a unha emisora de Cataluña, que eu ademais estudei un ano en Barcelona e teño familia en Cataluña tamén, co cal teño bastante vínculo con esa terra a sí. que visito moito. Bueno, fíxome moitísima ilusión que esta pues, chamada a nos fainos moitísima ilusión. Por certo, eu confundinte, non te confundín, sino que non sei, o meu dicionario, a miña formación, no momento que topei o teu nome, dixo, jolín, isto é o canteiro que coñecía ou sabía de un tal Pepe Araújo Pérez. Digo, jolín, o canteiro ese que tan que axudou a facer o socialismo en España, asociábate, digo, como é posible que teña... Non, pois non. Pero bueno, que é un nome recoñecido, e eu seguro que como aquel tivo o seu éxito, ti tamén o terás, seguro que sí. Pois espero estar a altura de ese gran nome. Bueno, era un galego, eu acordo, non sei por qué, pero veo unha memoria ese asunto, non? Por eso eu quero facer patente así públicamente. O caso é que da túa trayectoria escrita, este é o que máis salientaba, está o último, digamos, da túa... Sí, realmente é a primeira novela. Sí que, bueno, pois, escribí, eu traballo como abogado, son abogado, sí, pero sí que teño unha trayectoria de escribir, ademais de demandas, pois, relato curto, en concursos, tamén pois como articulista en no Atlántico, na Nova Peneira, sobre todo crítica de cine tamén, ou de opinión, ou en La Marea tamén escribín. Entón pois sí que, pero unha, bueno, pois este tipo de narrativa no que tes que, bueno, é máis difícil, evidentemente un texto curto non require, non é tan sisudo, non require un inicio, un... Bueno, pues aquí sí que hay que esmerarse máis, é un reto que a verdade foi genial, eu pasei genial facendo. Bueno, a verdade que bueno, nos que queríamos era darlle a coñecer aos nosos ointes a túa trayectoria, de feito de que non somente es porque sexas un abogado, sino por feito da túa escrita e a colaboración a túa aportación literaria no noso idioma, é un feito importante que nos temos que salientar, e nos, como falamos en galego aquí en Cataluña, que nos deixan, pois hai que facerse eco deso e acabarnos de precisamente de que nos recibas tan ben e tan amablemente. Bueno, encantadísimo de compartir este tempo con vos. A ver, se alguien se anima en Cataluña a lelo. Eu sei de xente que xa o leu en Mallorca, en Zaragoza, que, bueno, foi relativamente fácil para eles a lectura, co cal animo, eu normalmente leo bastante en catalán, co cal se eu podo en catalán, eles poden perfectamente en galego, e a comunidade galega dali tamén, claro. Eu xa pedín, e cando lle dei a lectura esa obrigada, pois seguro que voltarén a chamarte para, bueno, pois, para comentar cousas que ao mellor hasta coincidimos en ideas, ou polo menos seguro que algunha das retrancas que aí se atopan serán moi compartidas, non? Estou seguro. Seguro que tamén vou pasar ás miñas mans. Claro, bueno, claro. Bueno, pues eu encantado, entón agardo que outra nova chamada, para analizarlo máis en profundidade, claro. Exactamente, outra nova chamada para poder comentarlo tamén podemos invitar a ver si ven a presentalo aquí a Cataluña. Aquí. Bueno, eu estaría encantado, como xa vos dicen, pois eu normalmente unha visita mínimo ano fago, así que se podemos facer. A ver se unha das que se ha presentado o libro. Sería extraordinario. Nós temos moitísima relación, e sabes que o noso programa ten o patrocinio da nosa Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, posiblemente nunha fin de semana que seas capaz, que te cheques e teñas uns minutiños unha tarde, somos capaces de decir, yo non sei, presidente, que monte unha pequena conferencia ou presentación, e seguro que teremos. Pois eu estou a vosa disposición, como xa vos digo, eu fago moi habitualmente viaxes a Cataluña. Pois cando podemos facer por combinar, sen problema ningún. Pois xa temos o contacto mutuo, e polo tanto, se vas vir nun momento determinado, avísasme con tempo, e eu e nós faremos o posible para que a nosa asociación busque un oquiño e unha tarde pois claro, seamos capaces de juntarnos. Mira, traémoslo aquí aos estudios e despois levamos la asociación que estamos pretiño. Sí, sí, sí. Pues estupendo, sí, completa, día completo. Juntamos 20 ou 30 persoas que damos ya a conhecer o teu máis, traballo. E máis tamén. Pues, o posiblemente. Estupendo, estupendísimo. Pois pues, encantado, xa falamos entón. Pois pues, moitísimas gracias, Xosiño. De verdade que te agradecemos moitísimo. Pues, volvo a pedirche disculpas por non cumplir co sí, que como viñas falando isto outro día tú, e non falamos con fulanito, non sei que, non sei cuántas. Vale. Pues nada, se non foi a semana pasada, foi hoxe, non pasa nada. Agradezoche moitísimo, enviámosche unha aperta grande, desexos de éxito seguro. Seguro. Pois moitísimas gracias, outra aperta para vos. Igualmente. Boa tarde. Pues, boa tarde. Hasta logo. Chao. Que había tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras, tanta alegría nas vaguas, ni neve nas vidueiras, ni esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en